ولك الحمد حمدا لا منتهى له الا مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يجوز قاهره الا بالله ولك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد الذي تقول خيرا مما تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم شرف القلوب ثبت قلوبنا يا فاطمه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا إننا سمعنا منادي منادي للإيمان نؤمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تعطي الناس من المال والأهل والبلد غير ظالم ولا مضل يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ الهلكة يا منجي الغرقى يا محسن يا مؤمن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخليق الشجر ودري الماء يا الله لا شريك لك نسألك ان تصلي وتسلم وتبارك وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ربي يا ربي يا ربي اللهم انا نسألك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار يا الله تبارك لنا آئے ہوں گے تیرے دربار میں گنہگار بہت بہت آئے ہوں گے ایسا نہیں آیا ہوگا اے اللہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اے اللہ سوائے تیری نافرمانی کا کچھ ہے ہی نہیں اے اللہ تم نے تو بہت کرم فرمایا انسان بنایا مسلمان کے گھر پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بنایا اے اللہ اور قرآن جیسی کتاب رحمت للعالمین جیسے نبی کعبے جیسا قبلہ رمضان جیسا مہینہ اللہ برات جیسی راتیں تیری طرف سے اللہ بارشیں ہوتی رہی نعمت ہوتی اور ہم پانچ سے چڑھا چڑھا کے رات میں دن میں اندھیرے سے اجالے میں جان میں مال میں کمانے میں خرچ کرنے میں ہر موقع پر تیری نافرمانیاں کرتے رہے تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیرا مقابلہ کیا رب ہر پیرت کی میلاد کو ہماری کارگزاریاں گئی ابلا تھر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقین مکہ نے تو مکے میں کر پایا تھا, ہم نے تو آپ کو قبر میں بھی آرام سے نہیں چلنے دیا, ہماری پیچھے رہنے والوں کی بہترین تربیت فرما, کمزور بہت ہے اے اللہ، ذراسے میں بھی چل جاتے ہیں، ذراسے میں بہت جاتے ہیں، نہ کرنے کی کر بیٹھتے ہیں، نہ دیکھنے کی دیکھ لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما، فضل والے فضل شامل حال فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے پہ راضی فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے پہ راضی فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حالات ایمان میں ترقی کے ساتھ، ایمانی صفات سے آراستگی کے ساتھ، تمام گندگیوں سے پاکی کے ساتھ جینا مقدر فرما، اے اللہ جب تیرے پاس آنے کا سکرات کو آسان، عذاب قبر عذاب جہنم سے عبادت فرما، تو سچا تیری ہر بات سچی، تیرے نبی سچے، تیرے نبی کی ہر بات سچی، اے اللہ ہم نے آخرت سے آنکھیں بند کر کے کمایا بھی اور خرچ کیا، ہم نے آخرت سے آنکھیں بند کے راتیں اور ہفتے سال مہینے گزارے، جیسے مرنا ہی نہیں آخر، اے اللہ اب تک بھی معاف کر دے، ہم تجھے تیرے نبی کو اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والا بنا دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی سرخی نصیب فرما، اے اللہ منہ تو ہمارا ہے نہیں لیکن تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو سچے جانے کو سر پلوا دے، آپ کی شفاعت نصیب فرما دے، میرے حساب و کتاب دیتے کا داخلہ اللہ جہنم کے عذاب سے بتا دے، اللہ جیسے لوگ مختلف چیزوں سے کھانے پکاتے ہیں، ہم نے مختلف گناہوں سے انتہے تیار کیے ہیں، بچھو تیار کیے ہیں، آگ کے پیارے بھڑکائے ہیں، اللہ معاف کر دے، کہیں گے بھی نہیں رہیں گے، اللہ ہمارے اس دعوت کے کام کی پوری پریشانی بات، ہر طرح کی داخلی اور خارجی انفرادی اور اجتماعی بے اصولیوں سے، بے عنوانیوں سے، جو تجھے تیرے نبی کو پسند نہیں ہے، اس سے پوری پوری حفاظت فرما، باہر میں الفت محبت پیدا کر، اے اللہ میں بہت پریشان، چار سمت میں بہت پریشان، یہ ایک راستہ ملا تھا جس کو امت کے ہر دبے کا محلہ تیری طرف رجوع ہو رہا تھا، دین سیکھ رہے تھے، دین پر چل رہے تھے، دین کی راہ میں جان و مال کھپا رہے تھے، شیطان نے نہ جانے کیا کیا ڈالا اور کہاں کہاں امت بچھڑ گئی، اے اللہ امت کے دلوں میں ضرور پیدا فرما دے، کبر و نخبت سے، بغض و حسد سے، دنیا کی محبت سے، جاہ پروری سے، حب جاہ سے دلوں کو پاک کر، اے اللہ تیرے جن بندے بندے تھا دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا حق ہے، اے اللہ ہمیں گہرائش تمنا کی، جو جس طرح کی پریشانی میں ہے، گھریلو زندگی ہو، بھائیوں کی، بہنوں کی، ساس بہو کی، اے اللہ بندوں کی، چھوٹے بڑوں کی، اللہ پڑوسیوں کی، کاروبار کی، مکانوں، جو سب کی پریشانی کا دور کرنا تو تیرے ہی قبضے میں ہے، اور تو نے پہلے دنیا میں امن کی چادر بچھائی ہے، مغرب سے مشرق تک ایک لہر ہوا کرتی تھی، جان محفوظ، مال محفوظ، علم محفوظ، اعمال محفوظ، اخلاق محفوظ، رشتے محفوظ، اللہ ایک دفعہ اس کی لہر دوڑا دے، اللہ ایک دفعہ اس کی لہر دوڑا دے، امت بہت پریشان ہے، کیا کوئی بچہ ماں باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا ہوگا جو اس وقت امت یتیمی کے دور سے گزر رہی ہے، اے قادر مطلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹنے و پرورو کھانے اور گھر کے چنے مجھنے اور بدن کی آہیو یا قیوم اور تیری آسمانی کتابوں کے اور اللہ گھر کے چنے مجھنے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ایک دفعہ امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھ دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کی بیڑی بنا دے، امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. اے سارے تیرے بندے تیرے سامنے تیرے دروازے پر ہیں، کوئی کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو دروازے سے کچھ لیتا ہے، تیرا دربار ہے، تجھ سے لینے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. سفید داڑھی والے بھی ہیں، نبی کے وارث علماء کرام بھی ہیں، تیرے راستے کی محنت کرنے والے اب قربانیاں دینے والے بھی ہیں. ان ہاتھوں کے اٹھنے کی لاج رکھ لے، اور ان میں سے کسی کے ہاتھ کو خالی رکھ. بچوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی بہترین تربیت، آمین، سب کی بہترین تربیت. آمین. جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، آمین. جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے آفت کے ساتھ نکال دے. جو جس طرح کی جس ضرورت کا ضرورت مند ہے، اے اللہ تیرے ساتھ کسی کی فہرست گرانے کی ضرورت نہیں، تو ایک ایک کس کو جانتا ہے. اے اللہ، یا اللہ تراب العیون ولا تخالد الذنوب ولا يشبه الواسقون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم ما ساق الى الجبال ومقع الى البحار، وعدد قدر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اغلب عليه الليل واشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في بحره ولا جبل ما في بحره. اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خاتمه وخير ايامنا يوم لا يخاف فيه. يا ولي الاسلام واهله، ثبتنا به حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعشرك. يا الله، اس وقت تیرے لاکھوں بندے، تیرے ان بندیاں تیرے گھر کے طواف کر رہے ہوں گے، تیرے نبی پہ صلوات و سلام پیش کر رہے ہوں گے، دعا مانگ رہے ہوں گے، ان کے عمروں کو قبول فرما، جو جانا چاہتا ہے ان کے لیے آسانی فرما، اور ان کی قبولیت والی وہاں کی حاضری سے فرما کر پوری امت پر سے مصیبتوں کے بادلوں کو چھانٹ دے، امت کو کنف عافیت میں دے دے. اے اللہ، اعداء دشمن، اے اللہ، حاسدین معاندین مخالفین ساحرین و ساحران، جہاں ہو جس طرح ہو، اے اللہ، ان کے شر سے پوری پوری امت کی ہماری سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، باطل نظاموں کو پاش پاش فرما دے، ان کے درمیان جنگیں کھڑی کر دے. اور بل بیما بینہم نار الحروب التي لا تطفو ابدا. اے اللہ، حضرت رسول پاک سب کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، اے اللہ، اور جو مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دین کی جو بات، اے اللہ، ہمارے خیر خواہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے پڑھنے پڑھانے والے، اور یہ دعوت کی عظیم شان محنت تیرے جن باتوں کے ہاتھوں ہم تک پہنچی ہے، اے اللہ، جو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس کو کام نصیب فرما. اے اللہ، اس دعوت کی، محنت کی، قرآن کی، دین کی، اے اللہ، ایک ادب نصیب فرما. ہم تو تیرے بھی، تیرے نبی کے بھی، تیری کتاب کے بھی، ہم سا بے ادب کون ہوگا؟ ہم نے تیرا نام تیری عظمت کے ساتھ نہیں لیا، ہم نے تیرا کام تیری عظمت کو ساتھ نہیں کیا. یہ اللہ، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، اسے قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اور رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، اللہ ان کی بہترین تعلیم، انہیں علم نبوت سے مالا مال فرما، اخلاق نصیب فرما، ادب نصیب فرما، اللہ، اچھے صالح جوڑے وطن نصیب فرما، عصمت عابرین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اللہ کی دین ہے میں جسے قبول فرما ارے اللہ آئندہ دعوت کو عملہ بنا دے دنیا والے دنیا دار ہونا چاہتے ہیں ہمیں دیندار بنا لے ہمیں دعوت و دعا کی قوت سے مالا مال فرما دے تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اپنی معیت نصیب فرما اپنی غیبی مدد شامل حال فرما ہونے والے سفروں کو مشمیر برباد نہ قائل فرما دے اے اللہ شروع پورا عافیت کے ساتھ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ وہاں کے اصلی سوالات ہیں انصار کے زمانے کی تھی اے اللہ ایک دفعہ اس کی لہر دوڑا دے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو قادر مطلق ہے 100% امت کے دلوں کے رخوں کو مخلوق سے تیری طرف چیزوں سے اعمال کی طرف اور دنیا کی انگریزیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرف پھیر دے آمین آمین آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله